ये हवा, ये गैसेस का कामिल तनासुब, ये सिर्फ साइंस नहीं, ये अल्लाह की अजीम कुदरत और हिकमत का बयान सबूत है। हर सांस के साथ हम एक ऐसे मौजज़े का हिस्सा बनते हैं जो हमें अल्लाह की अजमत की याद दिलाता है। आइए इस पर गौर करें और अपने खालिक का शुक्र अदा करें। अल्लाह की तख्लीक में इसके मजीद मौजज़ात को दरियाफ्त करने के लिए सब्सक्राइब करें।